ono dvoje što se vole, kakvi nigde ne postoje. Osobe dve što se vole strasno, i dok se pitam nije mi jasno zašto je sve tako brzo stalo, trajalo kratko, suviše malo. Kakav je to u nas ušao đavo, da kad te sretnem moram reći zdravo. Ostali su tragovi. Još uvek ne mogu bez tebe, i dok spavam želim te kraj sebe.